no cóż, za dużo by mówić językiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejsza audycja będzie składać się z dwóch części. W pierwszej, która już się rozpoczęła, posłuchamy zespołu Ścianka. W drugiej muzycznie będzie rządzić Aphex Twin. W drugiej części, czyli mniej więcej w drugiej godzinie programu. Zespół Ścianka powstał w roku 1994, a został założony przez urodzonego w Sopocie gitarzystę i wokalistę Maćka Cieślaka, który był od początku do zakończenia działalności tego zespołu najważniejszym jej ogniwem, no liderem, krótko mówiąc. Natomiast jego głównym współpracownikiem w pierwszych latach istnienia i na pierwszych płytach był grający głównie na instrumentach klawiszowych, ale też śpiewający Jacek Lachowicz. Za nami oficjalny hymn drugiego festiwalu, czyli Skuter, a teraz wracamy już do płyty Statek Kosmiczny Ścianka, z którego ten fragment właśnie pochodzi. To był czerwiec roku 1998 i na początek piosenka numer 3. czerwoną koszulę. Nie dogoni mnie nikt. Nie dogoni mnie nikt! Piosenka numer 3, Ja nie i Czerwone Kozaki. Wszystkie utwory z debiutanckiego albumu zespołu Ścianka, Statek Kosmiczny Ścianka, czerwiec 1998 roku. Maciek Cieślak i jego koledzy w tamtym okresie chyba najbardziej inspirował się grupą Sonic Youth, co zresztą słychać, ale myślę, że też częściowo The Velvet Underground na przykład. Teraz przechodzimy już do drugiego wydawnictwa zespołu Ścianka. Krótkiego, bo to epka, czy właściwie singiel zatytułowany Only Your Bus Doesn't Stop Here. I z tego wydawnictwa piosenka The Irish Sleep Under the Snow. Gościnnie Kasia Nosowska i Andrzej Smalik. Pupil, she falls to Słuchaliśmy piosenki The Irish Sleeps Under the Snow z epki Only Your Bus Doesn't Stop Here. Ścianka z roku 2001, gościnnie Kasia Nosowska i Andrzej Smolik. Pamiętam pierwsze spotkanie z Maćkiem Cieślakiem i także Jackiem Lachowiczem i jak zapytałem ich o to, jaka będzie druga płyta długogrająca ścianki, to trochę żartując powiedzieli, że ambientowa. No i rzeczywiście okazało się, że prawda była nieco zbliżona, dlatego że Dni wiatru, które ukazały się w roku 2001, zdecydowanie mają fragmenty w takim klimacie. Posłuchajmy. za morze, za głosem w wodospadzie, za okiem najsmutniejszego z kwiatów. Thank you. całą ulicę. Szperacze liżą jezdnię w dzień i w nocy. Trzeba iść spokojnie. Piotrek mówi: tutaj nie masz czego szukać, jeżeli sam wcześniej nie znalazłeś. Ulica nawet nie jest śliska i trudno się przewrócić. Zresztą nie warto, i tak nikt nie zwróci uwagi. Chodzą tylko tam i z powrotem, z okiem widać. Najwyżej możesz umazać się błotem i położyć obok kałuży. Ktoś pomyśli, że to kubka śmieci, zadzwoni po śmieciarkę i wtedy cię dotkną, podniosą i wywiozą za miasto. Przełamiesz ciemność za miastem, za ścianą jest zupełnie inaczej. Nie ma nieba i nie ma domów. Tak naprawdę to jeszcze tam nie byłem, ale wiele słyszałem i teraz gromadzę zapasy na wyprawę. Tak, mam czem i dużo chleba, ale jedzenie to nie wszystko. Zbieram do puszki śrubki i sprężynki od długopisów. Mam też szklaną kulkę ze świderkiem w środku i rolkę czarnego papieru. Z tego powstanie mój pojazd. Kiedy odpowiednio połączę to wszystko drucikiem i codziennie chodzę po mieście i wymacuję stopami nowe słowa o odpowiednich połączeniach i zapisuję je w zeszycie. Też rysuję, a właściwie one robią się same. A co się narysuje, to zaraz robię. Już mam trójkąt z drutu. W jednym rogu śrubka, w drugim grubsza śrubka z łebkiem w drugą stronę, a w trzecim oczko na szklaną kulkę ze świderkiem. Kiedy ją tam włożę, wystartujemy. Ale konstrukcja jest jeszcze niekompletna. Nie mam wszystkich potrzebnych danych. Dlatego codziennie rano wychodzę i szukam ich na chodniku i na różnych chodnikach w mieście. A potem wracam i zapisuję wszystko w moim zeszycie. Piotrek mówi: raz by mnie wywieźli tą śmieciarką od za miasto, ale nie chciałem, bo nie miałem mojego zeszytu i nie miałem kulki, a bez kulki nie mógłbym wrócić, a jeszcze nie wiedziałem, czy chcę tam zostać. I teraz też nie wiem, chociaż bardzo bym chciał skoczyć mój pojazd, moją wyrzutnię, bo w domu jest zimno jak na dworze, za to jeszcze ciemniej. A na podwórko trzeba schodzić po schodach, potem znowu wchodzić, a tam przecież może ktoś czekać z telegramem, że zabierają mi mieszkanie, bo podobno gdzieś wyjeżdżam. I dlatego zawsze po cichu uchylam bramę, patrzę w górę, czy nikt nie stoi na schodach. Oni zawsze wtedy czekają na schodach i potem szybko biegam na moje piętro. Mieszkam na czwartym piętrze. I już na górze, na

Dni wiatru i Piotrek. Dwa utwory z płyty Dni wiatru. Warto wspomnieć, że całość została zarejestrowana prawie wyłącznie przy użyciu sprzętu analogowego. A w ramach ciekawostki też pojawiło się dwóch zaprzyjaźnionych muzyków z zespołem, mianowicie Glęski i Rogulus, i obaj zagrali na Puzonach. To był rok 2001 i w tym samym roku, tylko nieco później, ukazała się kolejna epka w dyskografii Ścianki zatytułowana Sława. A sława dlatego, że na tej płycie znalazła się piosenka z repertuaru Sławy Przybylskiej, artystki popularnej w latach 50., 60., 70. Przede wszystkim piosenka zatytułowana Już Nigdy. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już, wszystko zapomniałem już, wszystko zrozumiałem i wiem. Kochanych twych słów już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg biel twoich rąk. Okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Już nigdy. To piosenka z repertuaru Sławy Przybylskiej, a grała grupa Ścianka. Oczywiście utwór z płyty Sława EP. Na okładce tego wydawnictwa znalazło się zdjęcie Sławy Przybylskiej wykonane przez Marka Karewicza, który był jednym z bohaterów naszej audycji sprzed tygodnia. Wracamy do muzyki. Trzecia płyta długogrająca w dyskografii Ścianki, Białe wakacje, rok 2002. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwast, zgubiony ślad.